Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 20 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максімюком. Гутарка пра музыку і не толькі з Таццянай Заміроўскай. Агляд беларускага інтэрнэту. У сённяшнім плейлісце ансамбль традыцыйнага джазу «Ренесанс». Алекс Растоцкі, Алекс Растопчын і Джагер Мінакоў, Майк Стерн, Коко Тейлор, Жан-Люк Панці, Хенрі Карава, Бенні Гудман, Біг Бен, Ева Бэм. Гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. А мы пачынаем. Ансамбль традыцыйнага джазу з Менску «Ренесанс». Яшчэ раз нагадваю, што дзеля сталых кантактаў з вамі, шаноўныя слухачы, мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў ды званкоў. Навіны са свету, з Беларусі, гэтак далей. Пачнем са сусветных навінаў. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла аб увядзенні санкцый супраць беларускай дзяржаўнай кампаніі «Белзнежпрамсэрвіс». У рамках закону ЗША, накіраванага на замарожванне актываў суб'ектаў, якія шыраць зброю масавага паражэння і тых, хто з імі супрацоўнічае. «Белзнежпрамсэрвісу» закідаецца пастаўкі сырыйскаму ўраду узрывальнікаў для авіяцыйных бомбаў. Гэтыя бомбы выкарыстоўваліся рэжымам Асада у прыватнасці ў ліпені 2012 году падчас бамбардзіровак Алепа, гаворыцца ў прэс-рэлізе. Тым часам у Сірыі працягваюцца жорсткія сутыкненні паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі ў сталіцы Дамаску і горадзе Алепа на поўначы краіны. Прэзідэнт Башар Асад правёў у сераду прамовы з іранскім міністрам замежных спраў Алі Акбарам Салехі. На сустрэчы Асад сцвярджаў, што праявіў адкрытасць да ўсіх ініцыятываў па ўрэгуляванні крызісу, якія вылучаны сусветнай супольнасцю. Беларускія ўлады адмовілі двум прадстаўнікам арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе ва ўездзе ў Беларусь для назірання за ходам парламенцкіх выбараў, прызначаных на 23 верасня. Як паведамляе АБСЕ, афіцыйны Менск не выдаў візы на ўезд членам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Марылуізе Бек з Нямеччыны і Эммануэлісу Зінгерысу з Літвы. Агулам АБСЕ накіроўвае на выбары ў Беларусь больш за 300 назіральнікаў. Суд Фрунзенскага району Менску разгледзеў у сераду адміністратыўныя справы супраць актывістаў моладзевага руху «Змена», якія 18 верасня спрабавалі правесці ў Менску пікет за байкот выбараў. Паўла Вінаградава асудзілі на 12 сутак арышту, Александра Арцыбашева на 10, Ягора Вінецкага на 7. Ганні Курловіч прысудзілі 2 мільёны рублёў штрафу. Сергей Грыц, фотакарэспандэнт Associated Press, якому разбілі вока падчас разгону пікета «Змены» 18 верасня, звярнуўся ў міліцыю з прычыны нанесенай яму траўмы. І на заканчэнне, за два дні датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання гэтым правам скарысталіся 7,2% выбарцаў. Такую лічбу называюць у Цэнтр выбаркамі Беларусі. 4 гады таму, на папярэдніх парламенцкіх выбарах, яўка ў першыя два дні датэрміновага галасавання складала роўна 7%. Гэта былі навіны, цяпер мы зноў вяртаемся да музыкі. Матіас Эйк у кампазіцыі «Day After». Thank you. Уздагон за навінамі толькі што пабачыў у інтэрнэце такую інфармацыю. Анімацыйны фільм «Будзьма беларусамі» цяпер даступны і на шведскай мове. Паглядзець мультфільм можна будзе на партале budzma.org. Гэта ўжо чацвёртая моўная адаптацыя мультфільма. Дагэтуль пабачылі свет руская, польская ды англійская версіі. Нядаўна я спісаўся са сваім старым знаёмым, віртуозам, бас-гітарыстам з Расіі, кампазітарам, аранжавальнікам Алексам Растоцкім. Ён паведаміў, што гэты час працуе над чарговым сваім альбомам, які мае умоўную назву «Рускія і афрыканскія песні». І калі я яго так несмела запытаў: «Алекс, а можна?» Ён сказаў: «Дык калі ласка». І даслаў мне п'есу з яшчэ не выдадзенага альбома пад назваю «Уганда». Зараз мы яе і слухаем. Алекс Растоцкі са сваёй аўтарскай п'есай «Уганда». Сапраўды вельмі незвычайная музыка. Але перайдзем далей. Кампазітар Ховард у свой час напісаў песню пад назвою «Fly me to the moon», і, відаць, не думаў, што яна зробіцца адной з тых, якія увойдуць у спіс эвергрынаў вечна зялёных тэм, якія будуць выконваць многія выканаўцы, а мы звернемся ўсё ж такі да найбольш, бадай, класічнага варыянту – Фрэнк Сінатра. «Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I нагадвае, што на нашым сайце свабода.орг сёння адбываецца чарговае пытанне на вось якую тэму. Ці павінен кандыдат, які зняўся з выбараў, вяртаць грошы дзяржаве? Варыянты адказаў: так, бо за піяр сваёй асобы трэба плаціць. Не, бо гэта абмежаванне свабоды. Ну і трэці, звычайны такі варыянт адказу: не ведаю. А цяпер, шаноўныя слухачы «Свабоды джаз», у нас прэм'ера песні. Алекс Растопчын, былы мінчанін, цяпер нью-йоркскі музыка, вельмі запатрабаваны там. І Олег Джагер Мінакоў, які жыве ў Бельгіі, спісаліся праз акіян і стварылі сумесны праект, кампазіцыю пад назвай «Cemetery Train». Не надта аптымістычны назоў, але тым не менш прэм'ера. Алекс Растопчын і Олег Джагер Мінакоў. Going down, back on my covers. So glad no one walks around. I walk off this evening, felt like going down. My sorrow's like an ocean, and I'm trying not to drown. Cemetery train, lay it out across the river. grass grows tall and the weeds grow wild and the crows fly low. Cemetery Train. Музыка Алекса Растопчина на слово вядомага у нью-йоркскіх блюзавых колах музыкі Марка Зе Харпера. І яшчэ адзін цяпер у нас гітарыст у праграме. Это Джон Скофілд з кампазіцыяй Фрыпі, узятай з альбому, які мае назву «Works for me». Супер-шеф, так называется композиция, якая зараз прогучить у выконанні вельми славутого, любимого, драйвового, свингового бенду Каунта Бейсі. Музика. коротким выкладанием. Министерство финансов США обвестило об введении санкций супраць белорусской державной компании «Белзнежпромсервис» у рамках закону США, накированного на замороживание активов субъектов, которые ширят зброю массового поражения и тех, кто с ними супрацовничает. Тем часом у Сирии протягиваются жорсткие сутыкнения помеж урадовыми силами и повстанцами у столицы Дамаску и городе Алеппо на полночи краины. На встрече с министром замежных справ Али Акбаром Салихи президент Башар Асад стверджал, что проявил открытость до всех инициатив по урегулированию кризису, которые вылучены сусветной супольностью. Как поведомляет АБСЕ, официальный Минск не выдал визы на уезд членам парламентской ассамблеи Рады Европы Марии Луизе Бек из Немеччины и Эммануэлису Зингерису из Литвы. Агулом АБСЕ накировывает на выборы в Беларусь больше за 300 назиральников. Сергей Гриц, фотокорреспондент Associated Press, якому разбили вока подчас разгону пикета «Змены 18 вересня», звернулся в милицию с причиной нанесенной ему травмы. И на закончение, за два дня до терминового голосования на выборах депутатов Палаты представников пятого скликания, этим правом скористались 7,2% выборцев. Такую лишбу называют у Центр выборками Беларуси. Дуэт Майлса Дэвиса и Джона Маклафлина с альбому «Bitches Brew» 1968 года, який перевернул просто джазовую музыку и дал народжение на цалком новому напрямку, званому джаз-рок. Thank you. «Бічіс Брю» Майлса Девіса, музыка, якая літаральна перавярнула джазавы свет у 1968 годзе. Яшчэ хацеў я звярнуцца да нашага сайту, што да пытання пра датэрміновае галасаванне, вось свежая навіна на свабодзе.орг. Дзіўная карціна была зафіксаваная 19 верасня на адным з участкаў для галасавання па абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання ў 101-й фрунзенскай выбарчай акрузе Менску. За тыя паўдня, калі дэмакратычны назіральнік Артём Лява знаходзіўся на выбарчым участку, сюды прыйшлі прагаласаваць 8 чалавек. А за другую палову дня, калі назіральніка выдалілі з участку, прагаласавала амаль у 10 разоў болей – 73 чалавекі. Ну, вось такая дзіўная арыфметыка у беларускім варыянце. Сёння калега Сергей Навумчык нагадаў, што спаўняецца 110 гадоў з дня нараджэння аўтара тэксту духовнага гімну беларусаў «Магутны Божа» Наталі Арсеньевай. Што самае дзіўнае, што да творчасці гэтай паэткі працягваюць звяртацца і ты вельмі маладыя музыкі, якія, магчыма, мала нават ведаюць пра тое, хто такая Наталя Арсеньева, але сама паэзія, канешне, прыцягвае іх. Вось прыклад, кампазіцыя, якая ўжо гучала на нашых хвалях. «Я ішла» з альбому менскай групы «Бісайд». Я ішла, надо мной разгарался узор светлых сынных жемчужинок зор. И хоть небо по воле робилось темней, зорки сяли ярче и ярче. Ось сорвалась одна, полетела стрелой и загасла затягненным мглой. И хоть яркая она, эта зорка была, не приметить, что сникла я на. тихий месяц глядел с вышины, рассыпаючи ласки и сны. И хоть проиграл той вечер, болела душа, я глядела у неба и шла. Я глядела у неба и шла. Я глядела у неба и Шчыра кажучы, спявачка, якую завуць Марыя Рыта, для мяне была раней проста незнаёмая. Тут я паслухаў, натракнуўшыся ў бібліятэцы Радыё Свабода на яе запісы, яны мне, шчыра кажучы, спадабаліся. Нічога такога, скажам, сенсацыйнага, але такую музыку прынамсі слухаць вельмі прыемна. Марыя Рыта і песня «Мінія Альма». A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também pra ter a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel, esse vídeo coagindo é pela paz que eu não quero seguir, admitir. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faz um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagindo é pela paz que eu não quero seguir, admitindo. Me abraça e me dê um beijo, faz um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona num dia de Джаз. Калега Ян Максімюк, калі зайшоў сюды ў студыю з аглядам ранішняй прэсы, адразу мяне папярэдзіў, што гэты агляд сёння будзе мець такое жоўтае адценне. Вітаю вас, спадар Ян, і што ж там такога жоўтага? Добры дзень. Занадта жоўта не будзе, але ўсё ж такі будуць гэта навіны лягчэйшага калібру. Вось газета Daily Mirror, якая менавіта такога напрамку, я б сказаў бы, жоўтага, займаецца всякімі плёткамі з жыцця славутасцяў, герцагаў, прынцаў і так далей, сёння публікуе, ну, не толькі яна адна, але, я думаю, і іншыя брытанскія газеты, даволі цікавую звестку пра тое, што адна жанчына, вайсковец, у Афганістане нарадзіла ў ваеннай базе дзіця. Магчыма, ў гэтай звестцы не было б нічога, як бы, скажам, цікавага, ну, бо здараюцца такія рэчы і на там. Але цікавае, аднак жа, ў гэтым выпадку тое, што ні калегі гэтай жанчыны, ні яна сама не былі свядомыя, што яна з'яўляецца цяжарнай. Ну, гэта абсалютна неверагодна. Гэта неверагодна. А яшчэ больш неверагодна, што яе ўзялі ў гэты брытанскі кантынгент у Афганістане ў красавіку, значыць, яна ўжо была на чацвертым месяцы цяжарнасці, а перад тым, як бяруць у Афганістан, скажам, ўсё ж такі чалавек... Красавік ніяк па тэрмінах не супадае. Але тады яна ўжо была на чацвертым месяцы, значыць, зараз, як бы, скажам, яна нарадзіла яшчэ месяц раней перад тэрмінам, аказваецца. Але менавіта калі бяруць на вайну, ўсё ж такі, Афганістане ідзе вайна, дык там, скажам, вось некія праходзяць гэтыя жаўнеры тэсты вельмі цяжкія, яна была на чацвертым месяцы цяжарнасці і, скажам, гэты тэст дала і нічога, як бы, скажам. Ну, але я кажу, самае неверагоднае тое, што яе менавіта схапілі перадродавыя болі, яна сказала, што ёй баліць жывот, яе ўзялі ў шпіталь лячыць ад невядома чаго, а аказваецца, яна нарадзіла дзіця. Гэта тое. Ну, паводле Daily Mirror, Міністэрства абароны Вялікабрытані ніякіх, як бы, службовых спагнанняў рабіць у выпадку. Ну, а якія спагнання? Это наадварот, трэба некі дапамогу выдаць. А можа і медаль даць, менавіта за штосьці такое, таму што гэта феномен. Ну, за адвагу, скажам. Так. А другая тэма, таксама лягчэйшая калібру, вось на мінулым тыдні, як бы, скажам, разгарэўся скандал. Я скажу, можа невялікі скандал, можа і патрэбны такі скандал у такім жыцці, калі адзін французскі часопіс апублікаваў фоткі на паўаголенай герцагіні кембрыджскай, вядомай як Кэтрін Мідлтон. Яна жонка прынца Уільяма, наступніка трону у Вялікабрытаніі. Часопіс называўся Closer, ён выходзіць у Францыі, у Вялікабрытаніі, апублікавала гэтыя здымкі французская версія часопіса, а брытанская адмовілася, натуральна, правда, як бы, скажам, брытанцы. Вось гэтая каралеўская пара падала ў суд на часопіс, і суд запатрабаваў, проста сказаў, што часопіс павінен выдаць усе гэтыя здымкі назад каралеўскай сям'і, і ўсё, і сам наклад часопіс, у якіх былі гэтыя скандальныя здымкі апублікаваныя, павінен быць канфіскаваны. Проста забраць яго з продажу. А магчыма, таксама былі паведамленні, што каралеўская сям'я разважае, як бы, скажам, адкрыццё крымінальнай справы супроць. Тады б, скажам, магчыма, што і кіраўнікам гэтай газеты пагражаў бы не толькі штрах, а магчыма і нейкая турма за тое, што яны парушылі прыватнасць, як бы, скажам, сямейную. Але, аказваецца, як бы, скажам, гэта не адзіная газета, бо сёння у Швецыі часопіс, тэлевізійны часопіс, які выходзіць галоўнае, як бы, скажам, ягонае заданне, это публікацыя тэлевізійнай праграмы, плюс плёткі розныя, зноў з жыцця славутасці апублікаваў недзе пад 60 здымкаў, скажам, таго самага папарацці, з таго самага адпачынку каралеўскай сям'і. А што вось гэта можа азначаць? Гэта што, салідарнасць нейкая такая? Я думаю, так, ну, бо калі, скажам, бо сёння апублікаваў шведскі, але гэты часопіс выходзіць у трох моўных мутацыях, у Нарвегіі, у Швецыі, ага. Дані, заўтра мае апублікаваць тэт здымкі таксама, ці можа крышку іншыя, а дацкая версія часопісу. Па-моему, ну, па-першае, тут, як бы, скажам, кожны выдавец, ён стараецца, каб мець як той большы наклад. Натуральна, што такія здымкі, яны прыцягаюць, скажам, чытача, і фактычна могуць значна большая колькасць часопісу можа прадацца. Але з другога боку, на гэта можна паглядзець таксама, як на свой асаблівы праяву журналісцкай салідарнасці. Калі, скажам, апублікуюць гэтыя скандальныя здымкі яшчэ іншыя часопісы, у Еўропе, так бы, усіх, як бы, скажам, і няма часу, каб на ўсіх падаваць у суд, тым болей, кажам, пасадзіць у турму. Так што я гэта ўспрымаю як нейкую таксама праяву журналісцкай салідарнасці. Трэцяя навіна, яна ўжо даволі сур'ёзная. Ось пытанне да вас, Дмітры, ці ведаеце вы, дзе адбываюць пакаранні ваенныя злачынцы, якім, скажам, дае прысуд міжнародны трыбунал для былой Югославіі ў Газе? Ну, шчыра кажучы, неяк раней нават і не задумаўся. Ну, дзе? Ну, у Галянды павінны быць. Аказваецца, не, я таксама не ведаў і раней не задумаваўся, але сёння я проста ў газеце Выборчай Польскай прачытаў, што вось міжнародны трыбунал для былой Югославіі просіць, каб Польша взяла генерала Радзіслава Крыстіча, это быў першы ваенны злачынец, якому далі 35 гадоў турмы за разню у мусульмана ў Срэбрэніцы. Яго прысудзілі да турмы ў 2001 годзе, значыць, ён уже частку, як бы, скажам, свайго прысуду адседзеў, ён адседзеў у Вялікабрытаніі. А зараз, скажам, міжнародны трыбунал звярнуўся да Польшчы, каб, скажам, другую частку свайго, як бы, прысуду ён ужо адседзеў у Польшчы. Ну і выглядае на тое, піша газета Выборча, што Польшча пагодзіцца і яго, скажам, возьме ў сваю турму. Пры нагодзе я дазнаўся, што у Польшчы апошні ваенны злачынец, які сядзеў, гэта быў Эрых Кох, гаўлайтер у Сходняй Прусіі, і ён сядзеў у Польшчы, яго засудзілі на смерць, але гэтага прысуду ніколі не выканалі, і ён сядзеў і памёр у Польшчы ў турме польскай у 86 годзе, Эрых Кох. Ось так. Ну, ось такі сённяшнія навіны з розных газет, з розных краін. Дзякую, спадар Ян. Мы ж працягнем нашу музычную праграму выкананнем аўтарскай п'есы Майка Стерна «All You Need». She's a little bit of a change. She's a little bit of a change. Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 20 верасня ў Праскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз прывітанне. Навіны з Беларусі і свету, гутарка пра музыку і не толькі з Тацянай Заміроўскай, агляд беларускага інтэрнэту. І далей у нашым сённяшнім плейлісце, хто значыцца: Кока Тэйлар, Жан-Люк Панці, Энрыка Рава, Бенні Гудман, Біг Бэнд, Эва Бэм. Мы працягваем наш эфір і пераходзім да навінаў. США адхілілі закіды Расіі ў тым, што арганізацыя USAID, дзяржаўнае амерыканскае агенцтва, якое падтрымлівае міжнародныя праекты развіцця, умешвалася ва ўнутрыпалітычныя справы Расіі. Прэсавая прадстаўніца дзяржаўнага дэпартаменту США Вікторыя Нуланд назвала гэтае рашэнне Масквы вартым шкадавання. Расійскія ўлады загадалі гэтай арганізацыі закрыць сваю місію ў Расіі да 1 кастрычніка. Хоць агенцтва не будзе прысутнічаць фізычна ў Расіі, сказала Вікторыя Нуланд, але мы застаемся верныя падтрымцы дэмакратыі, правоў чалавека і грамадзянскай супольнасці ў гэтай краіне. Прэзідэнт США Барак Абама правёў у сераду ў Белым доме неафіцыйную сустрэчу з лідарам дэмакратычнай апазіцыі Мьянмы, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы. Гэта была першая іх сустрэча. Сан Су Джы знаходзіцца ў Злучаных Штатах 17-дзённым візітам. У сераду яна атрымала адну з найвышэйшых амерыканскіх узнагарод – залаты медаль Кангрэсу. Выступаючы на цырымоніі, Аун Сан Су Джы выказала словы дзяч амерыканскаму народу, падкрэсліўшы, што США не пераставалі думаць аб яе краіне ў тыя змрочныя гады, калі свабода і справядлівасць былі недасягальныя. Беларускія ўлады адмовілі двум прадстаўнікам арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе ва ўездзе ў Беларусь для назірання за ходам парламенцкіх выбараў, прызначаных на 23 верасня. Як паведамляе АБСЕ, афіцыйны Менск не выдаў візы на ўезд членам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Марылуізе Бек з Нямеччыны і Эмануэлісу Зінгерісу з Літвы. Агулам АБСЕ накіроўвае на выбары ў Беларусь больш за 300 назіральнікаў. Кампанія Ростелеком на некалькі гадзін заблакавала доступ да парталу YouTube у Омску на просьбу прокуратуры за антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман». Цяпер доступ да сайту могуць блакаваць і ў іншых рэгіёнах Расіі, паведамляе BBC. Блакіроўка YouTube у Омску ў аўторак працягвалася 7 гадзін на падставе ліста абласной прокуратуры, патлумачылі ў Ростелекоме. Пры гэтым абаненты кампаніі на рэшце тэрыторыі Расіі мелі доступ да відэахостінгу. Дарэчы, карыстальніца Фейсбуку, нібыта адгукаючыся на гэтую навіну, Жанна Архіпова, пракаментавала яе так: «Калі зачыняць YouTube, першымі на вуліцы выйдуць раз'юшаныя аматары коткаў. А гэта, паверце, вельмі страшна». І на заканчэнне не брытанскія навукоўцы, а проста навукоўцы паведамляюць, што арктычныя льды сёлета расталі да найніжэйшага ўзроўню за апошнія 30 гадоў, падчас якіх вядзецца назіранне. Папярэдні найніжэйшы рэкорд быў зафіксаваны ў верасні 2007 году. Навукоўцы вінавацяць у раставанні лёду глябальнае пацяпленне, спрычыненае дзейнасцю чалавецтва. З музыкі на чарзе ў нас Кока Тэйлар. Будзем слухаць гэту вельмі сімпатычную, вельмі незвыклую джазавую вакалістку. Калі пачаў запісы гэтага французскага джазавага музыкі ў першай палове яшчэ 70-х гадоў, я тады быў вельмі ўзрушаны і зразумела не мог сабе прадставіць, што Жан-Люк Панці некалі выступіць у Менску. Аднак жа гэтая падзея чакае жыхароў Беларусі неўзабаве, а мы пакуль што нагадаем Жака Люка Панці яго ў ягонай кампазіцыі «Міраж». Thank you. Гэта быў Жан-Люк Панці. Яшчэ раз нагадаю, неўзабаве ён будзе выступаць у Менску, пра што, канешне, 30-40 гадоў таму назад паверыць было вельмі складана. Ну што ж, сярэдзіна верасня, нават уже бліжэй да кастрычніка, адпаведны настрой, адпаведнае надвор'е. Я думаю, што і тут у Чэхіі, і ў Беларусі дажджы ўжо зрабіліся звыклай з'явай. А таму, відаць, пад настрой. Няхай прагучыць гэты славуты джазавы спеўны стандарт «Восеньская лістота» на словы ПРВ з музыкай Джозефа Касма у выкананні Стана Гетца. Мінская група, якая называецца вельмі проста «Флэт», была першым калектывам, які ўзяў удзел у сусветным штогадовым фестывалі музыкі «Бітлз» у Ліверпулі, далі там некалькі канцэртаў і нават выступілі у славутым клубе «Каверн», дзе пачынаў свой шлях калектыў пад назвою «Бітлз». Яны працуюць весела, заўзята, яны пішуць уласныя кампазіцыі, стылізуючы сваю музыку пад тое, якая гучала музыка ў сярэдзіне 60-х. Іхняя песня пад назвою «Элізабет». Група «Менская Флэт». Down the main street, Elizabeth, you just drive me mad. Don't put me off falling in love, whatever I need. Менавіта ў гэтыя хвіліны у нас павінен быць агляд таго, што адбываецца сёння у беларускім інтэрнэце, што пішацца, што абмяркоўваецца, але ну, жывы эфір такая рэч сапраўды жывая. Часам здараецца тое, што запланаванае не здараецца. Скажам так, я цяпер паспрабую аператыўна пэўным чынам трошкі замяніць франак вячорку і звярнуцца зноў-такі да Фейсбуку. Маю увагу прыцягнуў допіс вядомага музыканта Паўла Аракеляна, напісаны па-беларуску. І вось ён што піша з нагоды паведамлення пра тое, што ў цэнтры Мінску адчынілася беларускамоўная кавярня. Павел піша: «Вось аб чым я кожны раз кажу. Ды размаўляй на той мове, на якой табе зручна. Але ведаеш родную, сваю мову, дык будзеш зарабляць на 10% больш. А ніякага прымусу. Усё лагічна і прыгожа». Гэты музыкант, я так думаю, ён таксама даслаў на «Свабоду джаз» некалькі сваіх кампазіцый. Я думаю, што і нават і заўтра мы яго пачуем. Так што мы будзем крочыць далей і слухаць тое, што ў нас знаходзіцца ў плейлісте, а знаходзіцца яшчэ ў нас вельмі багата. Ну, напрыклад, «The Singers Unlimited». Слухаем. things. But my heart is riding on. So if you see them anywhere, won't you lead me there? В наш раздел у нас гитарист Ульф Вакеніус з композицією «Вічитає то». Вона взята з ягонага альбому під назвою «Вагабонд». Ну, а музику в этой п'єсі написав Джим Пеппер. Thank you. Свобода. Джаз. Новини у скороченном выдании. США отхилили закиды России у тем, что организация USAID, державное американское агентство, что подтримливая международные проекты развития, умешивалась во внутриполитичные справы России. Президент США Барак Обама провел у середу в Белом доме неофициальную встречу с лидером демократичной оппозиции Мьянмы, лауреатом Нобелевской премии миру Аун Сан Су Джи. Выступающий на церемонии с нагоды вручения ее золотого медаля Конгрессу, Аун Сан Су Джи выказала слово удячности американскому народу, подкресливши, что США не переставали думать об ее краине у тые зморочные годы, коли свобода и справедливость были недосягальные. Як повідомляє АБСЕ, офіційний Мінськ не видав візи на уїзд членам парламентської асамблеї Ради Європи Марі Луїзі Бек з Німеччини і Еммануелісу Зінгерсу з Літви. А голом АБСЕ накеровує на вибори у Білорусь більш за 300 назиральників. Компанія Ростелеком на некілька годин заблокувала доступ до порталу YouTube у Омску на просьбу прокуратури за антиісламського фільму «Невинність мусульман». При гэтым абоненти компанії нарешті території Росії мели доступ до відеохостингу. Ну і нарешті науковці повідомляють, що арктичні льди сьогодні розтали до найнижчого узровню за останні 30 років, під час яких ведеться назирання. Попередній нижчий рекорд був зафіксований у вересні 2007 року. Є ще така обвістка про сьогоднішній концерт у Мінську. Інтернет-портал tuzin.fm у партнерстві з компанією «Будьмо білорусами» розпочинає новий музичний сезон. Тепер концерти у межах проєкту «Живий Тузін» будуть проходити щомісяць у Мінськім лофт-кафе. На відкритті 20 вересня, сьогодні тобок, гурт «Хендмейд» представить свій дебютний альбом. У імпрезі так само візьме уділ Павел Кузьміш з прем'єрою свого нового електронного проєкту. А ось у клубі «Гуд» Гудвин сегодня о 20-й године эксклюзивный концерт легенды российского блюзу Николай Рутюнов с компанией у совместном проекте «Варвары блюзу». Ну что ж, самый час послухать этих варваров блюзу. Я втратил розум, и як сама губца, лезу за смешкой на дах. Чарода гиды, правду и слуму, я соправды, як варя. И во сня дыхожу, прэч без развитания, и не вернуся назад. Одним рашенням все скочат и рымуры. Я и знову импнулся в небо, я бегу все далее, далее от этой тюрьмы. Не поглядаюсь вслед за стремлением, стой, куда ты без нас? Але я не озернуся, бежи, хлопец, марно губляется час. Вірам асфальтових рек. Я і знову імкнувся в небо. Я бігу все далек, так загадано в пробег. І заставали мені душу з-под скури ножами довгих ночей. Я розкрию своє серце, я розправлю криви. Скажи, як хочеш, парцей. Сонце ваше. Oh, 20 верасня з гісторыі музыкі. У 1969 годзе легендарная група Blind Faith апынулася на першым месцы ў чартах у Англіі з аднайменным дэбютным альбомам. У 1976 годзе 20 верасня Сід Берштайн прапанаваў 230 мільёнаў даляраў за выступленне альбо ўз'яднанне з Beatles. Удзельнікі калектыву ад такога гонарара маленькага адмовіліся. 20 верасня 1938 году нарадзіўся амерыканскі фанк-гітарыст Эрік Гейл, а вось у 1954 годзе брытанскі джазавы гітарыст Пітер Уайт. У нас на чарзе квінтэт Энрика Рава у кампазіцыі «Трайб». Thank you. Мы послухали Енріко Рава, а звернемося до інших виконавців. Володимир Ткаченко був першим гітаристом в Білорусі, який володав технікою виконання так званим тейпінгом. Коли одночасово дві руки знаходяться на грифі гітари, і кожна з них веде власну партію. Ось у цій техніці зараз прогучить п'єса Хуана Тізола «Караван». Жанчына з актыўнай жыццёвай пазіцыяй, як кажуць, падарожніца, пісьменніца, журналістка, актыўны аўтар жывога часопіса. Усё гэта можна сказаць пра Таццяну Заміроўскую, якую я зараз і вітаю на хвалях свабоды джаз. Прывітанне, спадарня Таццяна. Дзень добры, Дмітра. Дзень добры, Таня. Я вось чаму дамаўляўся з вамі сёння сустрэцца абмеркаваць такую праблему. Учора мы разважалі тут у эфіры адносна супастаўлення коштаў на квіткі выступаў тут у Чэхіі і ў Беларусі. Прыйшлі ўвогуле да несуцяшальнай такой высновы, што ў Беларусі ў 2-3 разы гэта ўсё даражэй. Але вось, вам даводзіцца вельмі часта бываць за межамі Беларусі на розных фестывалях. Мяне цікавіць, як там забяспечваецца парадак на гэтых фестывалях? То бок, ці хопіць беларускай міліцыі, скажам, каб забяспечыць правапарадак, усёй беларускай міліцыі, каб забяспечыць правапарадак, скажам, на такім фестывалі, як Шыгет? Ну, ведаеце, мне здаецца, што беларускай міліцыі хопіць, каб забяспечыць парадак проста на ўсіх еўрапейскіх фестывалях адначасова. Правда? А чаму? У кожнага жыхара нашага горада проста такая асацыяцыя, магчыма, узнікае. А чаму так? Тут якраз, ну, я не ведаю. Усё ж такі на фестывалях кшталту Сігіда там працуе не міліцыя, а ў тым ліку і валанцёры, і спецыяльныя некія там падраздзялення аховы, якія суадносна апранутыя, там маюць там некую форму. І, канешне, гэта не так моцна напружвае ўспрыманне, бо ўсё ж такі яны выглядаюць не так дэпрэсіўна, як вялікія такія шэрагі міліцыянтаў ці амапаўцаў. На беларускіх фестывалях, так? Ну так. А вось там... Нарачнавата крыху, мне здаецца. Ну так. А там гэта прыватныя структуры ахоўныя, так? А я, ведаць, я дакладна не ведаю, але мне здаецца, яны спалучаюць і прыватныя, і непрыватныя, і дзяржаўныя, і валанцёрскія нейкія. Ну, напрыклад, калі вы хочаце там зайсці за сцэну, паразмаўляць з музыкамі, вас будуць правяраць не міліцыя, а просто нейкія людзі, якія стаяць. Там абавязак правяраць там гэтыя бэджыкі, напрыклад. Ну, это журналісцкія бэджыкі. Ну, так. А вось я хацеў чым пацікавіцца. Ведаеце, я перастаў хадзіць на усялякія гэтыя масавыя мерапрыемствы ў Беларусі і нават на футбольныя матчы, хоць раней вельмі так актыўна, скажам, хадзіў на стадыёны. Вось за чаго? Там зараз такія праверкі праганяюць праз металашукальнікі. І у мяне такая адваротная рэакцыя ўзнікае, таму што я не люблю, калі ва мне бачаць нейкага парушальніка, злачынцу. І гэта мяне адштурхвае. Я не хачу хадзіць на гэта. Як на фестывалях, скажам, у Еўропе гэта ўсё выглядае? Ці праганяюць там праз металашукальнікі? Ну, ведаеце, апошнім часам, магчыма, там за нейкіх там падзей дзесьці, ўсё ж такі гэта таксама практыкуецца і праганяюць, ну, не тое, каб праз металашукальнікі, але ўсе праходзяць праз такую рамачку. Так. На ціхіце гэта дакладна было. І не ва ўсіх, але шмат у каго могуць, напрыклад, прапанаваць самім раскрыць сумку і паказаць, што там ляжыць. Ну, канешне, калі знаходзяць там алкаголь ці нейкія там зброю, то забіраюць. Так. А, ну, гэта паўсюль так, мне здаецца, але, магчыма, ну, стаўленне пры гэтым да людзей крыху больш ветлівае. Магчыма, гэта мне проста здаецца, што ў Еўропе ўсё нашмат лепш, там усе такія ветлівыя, ўсё так класна, у нас гэта зусім дрэнна. Магчыма, гэта так індывідуальнае проста ўспрыманне. А, ну, скажам, на пляцоўку фестывальную, ці можна пранесці шкляныя бутэлькі? Ці таксама там гэта забаронена? Гэта, дарэчы, я з гэтым цалкам згодны. Гэта цалкам забаронена, але там няма такога, што проста адбіраюць. Могу сказаць, што ну пайдзіце, купіце там пластыкавую бутэльку, пералейце ў яе. Ну, не ведаю, як зараз, але там гады 3 таму на сіхіце дакладна такое было, што проста дазвалялі нават пераліваць. Ага, ага. Ну, а піва там прадаецца? Канешне, прадаецца. Ну, я афіцыйнага спонсора, як на ўсіх фестывалях. Ага. Я просто супастаўляю гэта, зноў-такі, сёлета, на жаль, не быў на Камяніцы, але кажу, што там і піва нават забаранілі. Ну, так, было такое. А вы былі? Таціна, а вы былі? Не, на жаль, я была ў адпачынку, я не была на Камяніцы, але на вольным паветры алкаголь быў забаронены. Добра. Апошняе у мяне тады пытанне. Якое ў вас найбольш яскравае ўражанне музычнае ад гэтага года? Фестываль, канцэрт, проста з'яўленне новага калектыву, магчыма, нейкі альбом? Галоўнае музычнае ўражанне, я так адразу не скажу. Магчыма, як не дзіўна, гэта прэзентацыя новага альбома бельгійскага гурта «Deus» у Варшаве. яка відбулася 8 сакавіка. Я вельмі давно люблю і ведаю гэты гурт. Мені здавалося, нічого нового від їхнього чекати. І тут раптом вони зробили таке шоу, що я зрозуміла, що коли вам подобається некий гурт, ви вже були на ягоному концерті, були не раз і навіть не два, це ще не значить, що ви отримали усю можливу інформацію. І треба спробувати ще і ще, і будуть сюрпризи. Треба бути вірними до кінця, так? Конечно. Да. Великий дякую, господарня. Татьяна, я еще раз нагадаю, что в эфире «Свобода джаз» была Татьяна Замировская. Поспеху вам, Татьяна. Ну, а мы протягиваем слухать нашу музыку. «Биг Бенд» Бенни Гудмана. З гэтай спявачкай я асабіста пазнаёміўся ў 2000 годзе ў польскім горадзе Зялёнагоры на фестывалі, першым фестывалі песні злучанай Еўропы. Зараз мы паслухаем Эву Бэм у песні «Дзень добры, містер блюз». Thank you. Свабода джаз развітується з вами сьогодні. Над програмою працювали Гонза Рамбоусик, Анатоль Бубліков, Дмитрий Подберезький. До зустрічі завтра. Почуємося.